نبی ابن حنبل فرماتے ہیں یہ زمین اللہ کی طرف آیت تھی اور آیت اور پھر ان کے سامنے یہ نقل کیا گیا کہ ابو ثور کہتے ہیں یہ زمین آدم کی طرف آیت ہے. امام احمد نے فرمایا ابو ثور پر حجت قائم ہو گئی, یہ تو جہمیہ کا قول ہے. تخلیق آدم سے پہلے آدم کی کون سی صورت تھی؟ اور امام احمد نے جو بات اختیار کی ہے ابن ابی عاصم کی ایک روایت سے معیت ہے, اس میں ہے ان اللہ تعالی خلق الانسان علی سورۃ الرحمن, اور بعد میں کیا ہے وجہ الانسان علی وجہ الرحمن. امام احمد رحمہ اللہ تعالی زمین کو اللہ کی طرف عائد کر کے اس کو کے معنی جو لیتے ہیں وہ اپنی جگہ ظاہر ہے, یعنی آدم کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا. بہت سی جگہ ابن بطال کہتے ہیں ابن قطیبہ اللہ کے لیے صورت ثابت کرتا ہے اور مجسمہ میں سے ہے اور چنا ہے اور چنا ہے. اصل میں ابن بطال کرتے ہیں, امام احمد بھی اللہ کے لیے صورت ثابت کرتے ہیں, لیکن یہ حدیث احادیث صفاتی سے ہے. بس یہاں کو زبان کو بند رکھنا چاہیے, جتنا ثابت ہے آدمی اتنا انکار کرے اور جو ثابت نہیں ہے اس سے سکوت کرے. نہ تحریف و تعطیل ہو اور نہ تشبیہ و تمثیل ہو. اور امام احمد رضی اللہ عنہ بہت بڑے آدمی ہیں, جس روایت سے وہ احتجاج کرتے ہیں اس کی سند کلام سے خالی نہیں ہے, لیکن حدیث اس حدیث کا ظاہر امام احمد کا مؤید ہے. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. اگرچہ منطقی انداز میں امام احمد کے اشکال کا ہم جواب دے سکتے ہیں, اللہ نے جتنی اشیاء کو پیدا کیا سب کا جزی تفصیلی علم اللہ کو ہے. اللہ تعالی ہر چیز کی شکل صورت کیفیت و حالت کو عزل سے جانتے ہیں, اسی کے مطابق اپنی اسی علم قدیم کے مطابق ان اشیاء کو ان کے ازمان و اوقات میں ان کے خاص احوال و کیفیات کے ساتھ وجود بخشا ہے. آدم کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے علم قدیم سے آدم کو جانتے تھے اور اسی علم کی بنیاد پر آدم کی تشکیل فرمائی اور ان کو شکل صورت عطا فرمائی. اور مانا یہ ہوں گے کہ اللہ کے علم میں جو آدم کی صورت تھی اسی صورت پر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. مگر سوال یہ کہ اس میں آدم کی کیا تفصیل ہے؟ ہر چیز کو اللہ تعالی نے اپنی اس علم کے اندر موجود صورت کے مطابق پیدا فرمایا. یہ اشجار و احجار, یہ حیوانات, یہ سب ایک الگ صورت رکھتے ہیں اور سب کا اللہ کو علم ہے. کہ آدم ہی کی آنکھیں تفصیل کی گئی ہے, یہی تفصیص دلیل ہے اس بات کی کہ آدم کو کوئی خاص ایسی خصوصیت حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے. چلیے تو لوگوں کی طور حیران کرنا خلا اسے تون ویران, ان کا طول ساٹھ ویرا تھا عام ذرا سے. چلیے قال السلام علیکم. قال السلام علیک. آدم نے جا کر فرشتوں سے کہا السلام علیکم, فرشتوں نے اس کے جواب میں کہا السلام علیک. اسی طرح بخاری شریف یہاں پر بعض نسخوں میں واقع ہوا ہے اور کتاب الانبیاء نے تمام روایت کی روایت بھی اسی طرح واقع ہوئی, لیکن یہاں کتاب الاستیذان میں دوسرا نسخہ ہے. قالو علیک السلام و رحمت اللہ. اس لیے بات معلوم ہوئی کہ سلام کا جواب بے لفظ السلام اور جواب بے لفظ الجواب دونوں طرح جائے. رہا سلام بے لفظ الجواب معتبر ہے نہیں, امام نووی ابن مفلح حنبلی علامہ شرمبلالی حنفی وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ معتبر نے. حضرت ابو جرے جابر بن سلیم حضور کی خدمت میں آئے, کہنے لگے علیک السلام یا رسول اللہ. آپ نے فرما لا تقل علیک السلام فإن علیک السلام تحیۃ المیت. رواہ ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی. مسئلے میں مزید تفصیل ہے جو فقہیات میں دیکھی جائے. چلیے, یہ جملہ مشکلات میں سے ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ وہم ہے, شاہد وجود اس کی مخالفت کرتا. ہزاروں سال کی عمارات آج تک موجود ہیں اور اس کے در و دیوار سب اسی انداز کی ہیں جو آج کی موجود انسانوں کے مناسب. اندازہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ نے بعض کی دن اسرائیلی نقل کرنی کعبہ احبار سے مجالست رکھتے تھے اور بعض وقت کوئی کوئی بات ان سے بھی لے لیا کرتے. نبی صادق کی بات پر کوئی اشکال ہو تو ان کی بات نہیں ہوگی کسی راوی کا وہم. چلیے, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں آئے تو استیذان ذکر کر کے اشارہ فرمایا آج کسی کے گھر میں جائے تو اجازت لے کر جائے, بلا اجازت نہ جائے. استیذان امام محمد نے لکھا ہے کہ حسن ہے لیکن امام محمد رحمت اللہ علیہ کی یہ مراد نہیں ہے کہ مستحبات میں سے, بلکہ مراد یہ ہے کہ استیذان کو شریعت مطہرہ نے مستحسن سمجھا ہے. رہا اس کا حکم تو وہ ہے وجود. استیذان واجب ہے, یہی حنفیہ مالکیہ حنابلہ کا مسلک ہے. اور یہ جو بات علماء حنابلہ نے لکھ دیا کہ سنت ہے, علماء مالکیہ کہتے ہیں معتمد یہ ہے کہ استیذان واجب. امام نووی نے استیذان کی مشروعیت پر اتفاق نہیں فرمایا ہے. حتی تستانسو, اسی طرح سے یہاں پر تستانسو واقع ہوا. ابن عباس کہتے تھے سامے کو غلطی ہو گئی, یہ تھا حتی تستازن. لیکن حکیم ترمذی صاحب نواز الرسول اور قاضی ابن عربی نے اس قول کی بڑی زبردست تردید کی اور فرماتے ہیں جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, بھلا اس کتاب میں اس کاتب کو اور سامع کو کیسے غلطی ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں بالکل حق ہے، سو فیصد حق ہے۔ ابن عباس کی سمجھ میں نہ آیا کہ حتیٰ تستانسو کے کیا معنی ہے، لیکن علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ استیزان لغت اہل یمن میں استیزان کے معنی میں استعمال ہوتا، کدا نقل الامام الطحاوی رحمہ اللہ تعالی، بلکہ بعض احادیث میں یہ وارد ہوا ہے۔ ابو ایوب انصاری نے کہا یا رسول اللہ، سلام تو سمجھ میں آ رہا ہے، استیزان کیا، استیناس کیا؟ قال یتکلم الرجل تسبیحۃ و تکبیرۃ و تحمیدہ و تکبیرہ و یوزن اہل البیت، اخرجہ ابن ابی شیبہ و ابن ماجہ۔ وبه قال قال قتيبة بن أبي حسين بن أبي الحسين بن حسين إن النساء أجل يشفن صدورهن والركون قال يسلي بطنك بخاری نے اس کو لا کر تنبیہ کی کہ استیزان لیجل البصر ہوتا ہے، لہذا اپنی نگاہ کی حفاظت کی جائے۔ امام بخاری نے آئندہ مستقل اس پر ترجمہ منعقد کیا۔ چلیے وقول اللہ تعالیٰ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم قال فذلك امر لا تحل لهم وقل للمؤمنات یغضن من ابصارهم یغضوا فروجهم ابصارهم اما لا یحل لهم، اپنی نگاہ کو ایسی چیز سے بند رکھیں جو ان کے لیے جائز النظر نہیں ہے۔ اور بس صوفیاء کہتے ہیں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، کے معنی یہ ہے کہ متاع دنیا سے اپنی نگاہوں کو روک لیں۔ چلیے وقل للمؤمنات يغضوا من ابصارهن ويحفظن فروجهن قائمة العين النظر الى ما منهيان هو قائمة العين منهيان هو کی طرف نظر ڈالنا، کیونکہ عادتن عادتن اتنے چرا کے دیکھا بولتا ہے۔ وقال الزهري في النظر الى التي لم تحل من شخص کے قتل کے لیے فرمایا، صحابہ نے کہا آپ نے اشارت کیوں نہ کر دیا، فرمایا لا ينبغي لاحد لنبي ان يكون له خائن في العالم رواه ابو داود۔ چلی وقال الزهري في النظر الى التي ہوگا ابو داود میں ابھی۔ چلی وقال الزهري في النظر الى التي لم تحل من النساء لا يسمح النظر الى شيء منهن لمن يشتهي النظر اليه وان كان فضيله وتبع اعطاهن النظر اليه، مطلب یہ ہے اگر نظر کے ارادے سے کوئی دیکھتا ہے تو پھر دیکھنا جائز نہیں۔ پھر خریدنے والے کے لیے گنجائش چلی السلام من اسماء اللہ تعالی، یہ ایک حدیث کا ذکر ہے جو بخاری نے ادب المفرد میں تقریر فرمائی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس ترجمہ کے باب سے سلام کی مشروعیت اور اس کے اس بات من القرآن والحدیث کو بتانا چاہتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے ہم آیت کریمہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اور دعا ذکر فرمائی۔ جمہور علماء نے اس آیت شریفہ میں تحیہ کو سلام کے معنی میں لیا ہے، یہی فقیہ اللہ سمرقندی امام احناف کا مسلک ہے، انہوں نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ سلام کو جواب دینا فرض ہے. لیکن ایک دوسرا قول یہ ہے یہاں تحیہ سے ہدیہ مراد ہے. یہی قول ابن خویج منداد نے امام مالک سے نقل کیا اور قرطبی نے حنفیہ سے. علامہ نعیمی نے اس پر اعتراض کیا اور اس نقل کی تردید کی. اس پر یہ اشکال ہے کہ ابو بکر جساس راضی نے یہاں پر تحیہ کے معنی ہدیہ لیے اور غالب گمان نے اسی بنیاد پر قرطبی نے حنفیہ کی طرف تحیہ کی تفسیر ہدیہ منسوب کر دی ہے. لیکن نہ یہ سارے حنفیہ کا مسلک ہے اور نہ امام ابو حنیفہ سے اس کی صراحت ثابت ہے. واللہ تعالی اعلم. ہمارا گمان یہ ہے کہ بخاری نے اس ترجمہ الباب سے سلام کا حکم بیان فرمایا. سلام کرنا اگر آدمی تنہا ہو سنت عین اور جماعت ہو تو سنت عین کی پایا. صرف بعض مالکیہ وجوب کے قائل ہیں اور قاضی ابو یوسف سے بھی وجوب کا قول منقول. اور سلام کا جواب دینا ایک شخص ہو تو فرض عین ہے, جماعت ہو تو فرض کفایا. فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے جیسا کہ میں نے بیان کیا فحیو کے امر سے جواب سلام کی فرضیت پر استدلال کیا. کم وقت تجھ نہیں کر دی لگتی تو کیا سب دنیا کو نہیں لگتی ہے؟ چوہا کھا کے تو بیٹھا ہوا ہے چوہے کہیں کے بند کرو, بہت جلدی ہو رہا ہے تو امریکہ بھی بیمار ہو جائے گا. یوسف کا مذہب مستحضر نہیں رہا پوری طرح سے. غالباً قاضی یوسف نے جوابی سلام کو فرض عین قرار دیا. جمہور علماء فرماتے ہیں جماعت کو تو جواب سلام فرض کفایا اور قاضی ابو یوسف نے لال میں فرماتے ہیں کہ فرض عین ہے. چلیے یہاں سے آداب سلام کی تراجم آ رہی ہے. چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے گی کیونکہ کثرت ایک عظمت ہے جو بصیرت کو حاصل ہے, لہذا اس کی وجہ سے مستحق ہیں کہ دوسرے لوگ ان کو سلام کریں. چلیے نے سلام نے اسی ادب کو سامنے رکھا ہے. سلام کرنے والا صغیر ہو خواہ سن کے اعتبار سے یا جماعت کے اعتبار سے یا حال کے اعتبار سے. البتہ اگر کہیں تکبر پیدا ہو جانے کا خطرہ ہو تو پھر اس کا تیار کیا اور یہ بتایا کہ راکب ماشی کو سلام کرو، اور بچوں کو جو سلام کرنے کا مسئلہ ہے اس میں اصل بنیاد ان کو سنت کے راستے پر ڈالنا چاہیے۔ اور یہ کہا جاتا ہے محمد بن مقام نے جب اپنے کام کرنا بنا کر اپنا کام کرنا نمازی بھی منافع نہ جو ہے کر دیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سارے مصطفی والا کریم پر ماں والا کا جو وقت کے والا کتے ہیں تو اپنے ساتھ لا کے مومن نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرنے پر راکب والا ماشی راکب ماشی کو سلام دے۔ اصل سنت تو یہی ہے کہ راکب ماشی کو سلام کرے، لیکن کیا اس کا عکس کیا جا سکتا ہے؟ علامہ معذوری کی رائے خلاف اولا، لیکن بادشاہ کے کی رائے ہے کہ یہ مکروہ ہے، متولی کی رائے، امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ راکب ماشی کو سلام کریں، لیکن اگر کوئی مصلحت ہو تو پھر اس کا عکس جائز ہے، اور وہ مصلحت کیا؟ کبھی تو انسان کو جذبہ مسارعت علی الخیر ہوتا، کبھی راکب کے ضرر کو دفع کرنا مقصود ہوتا ہے۔ غالباً اسی بات کو سامنے رکھ کر بخاری نے عدد مفرد میں حل یسلم الماشی علی الراکب کا ترجمہ منعقد کیا، اور شاعری وغیرہ سے یہ نقل کیا ہے کہ یہ جو ماشی ہوتے تھے اور ابتدا السلام کرتے تھے چلیے قائد منظر صاحب منزل کے، اس لیے معاشی قائد کو سلام کرے گا۔ کبیر کبیر کو سلام کرے، اس لیے کہ کبیر اپنے کبر کی وجہ سے لائق توقیر و تعظیم ہے، اس کو سلام کرنا اس کی تعظیم کے بعد میں داخل کی بچوں نے بھی نگاہ میں یہ لکھا ہوا مل گیا۔ قاضی یوسف فرماتے ہیں رب السلام فرض عین ہیں۔ افشاء السلام سلام کی نشر ارشاد، سلام کی نشر ارشاد یہ ہے کہ آدمی ہے، عملی طور پر سلام کریں، اور افشاء السلام یہ بھی داخل ہے غلط آواز سے سلام کر۔ ابن عمر کہتے را سلم کا فسمے پہننا تحیر اللہ عوام بخاری کے عدل مرد، امام علی نے کہا کم سے کم اتنی آواز ہو کہ مسلم علیہ سن لو، اگر نہیں سنا تو سنت ادا نہ ہوگی۔ یہ سن لو تم لوگ، بہت تمہارے اندر بیماری ہو گئی اور تبلیغی میں بھی اندر اپنی بیماری گھس گئی۔ مقصد یہ ہے کہ سلام کرنے میں تعارف کو سامنے نہ رکھا جائے، مخاطب متعارف غیر متعارف سب کو سلام کیا جائے، بلکہ تعارف کی بنیاد پر سلام کرنا علامات قیامت میں سے ہے. ایک حدیث میں ہے من اشراط الساعة ان يسلم الرجل لا يسلم الا للمعرفة رواه الطحاوي عن ابن مسعود مرفوعا كذلك. وبه قال عبد الله بن عمرو بن الخطاب قال حدثنا ليث بن عمرو بن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو قال حدثنا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جرير بن عبد الله بن عمرو بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يعرف. وبه قال عبد الله بن عمرو بن الخطاب قال حدثنا سفيان بن الزهري عن عبد الله بن عمرو بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمسلم ان يرجع خوفا طلاقا يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما لم يبدو بالسلام وذكر سفيان وسمع من ثلاث مرات. آیت حجاب کو بیان امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمہ کے بعد سے بتانا چاہتے ہیں کہ عورتوں کا پردہ اہتمام کرنا چاہیے. اس کے اس بات کے لیے انہوں نے دو دلیلیں پیش کی ہیں قرآن سے دوسری حدیث سے. قرآن کی دلیل کی طرف ترجمے میں رعایت الحجاب لا کر اشارہ کیا اور حدیث کی دلیل سامنے موجود ہے. چلیے زفا یعنی رخص عورت کی رخصتی. دنیاتی وغیرہ نے سنسار کا قول اختیار کیا ہے. اسی طرح ہمارے ہندی نسخوں میں حدثنا ابو نعمانہ قال حدثنا معمر واقع ہوا یہ دونوں غلط ہے. سوال ہے حدثنا ابو النعمانی قال حدثنا معتمر. اسی طرح بخاری شریف کے تمام صحیح نسخوں میں اور عرب کے چھپے ہوئے نسخوں میں واقع ہوا ہے اور یہ معتمر ابن سلیمان اور اپنے والد سلیمان تیمی سے روایت کرتے ہیں. چلیے محمد بن فضل سدوسی. چلیے یعنی اس کی بات کی کام اس لیے کیا گیا تاکہ کسی کی نگاہ کسی کے گھر کے اندر بے محل میں اڑ جائے. اس لیے انسان کو کسی کے یہاں جانے کے وقت اپنی نگاہ محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ سمجھو کہ مشرقین کے گھروں پر بھی اگر جاؤ تو اجازت لے کر کے داخل ہو. اللہ کے سلف سے یہی ثابت ہے. سعید بن جبیر وغیرہ نے محمد بن حسین وغیرہ نے اس کی تصریح کی. وہاں سلام کیسے آدمی اجازت لے گا؟ بعض تو کہتے ہیں سلام علام اقبال خدا کہہ دے اور بعض کہتے ہیں بس اتنا کہہ دے اندر آ جائیں. کی اور آیا نواز ظاہرہ میں بھی اجازت دی جائے گی مثلاً بازار کی دکانوں میں ابن عمر ابو العالیہ وغیرہ تجارت دیتے تھے بتلی وغیرہ اجازت نہیں دیتے تھے. مقصد یہ ہے کہ فرض کے علاوہ جوار سے بھی دینا ہوتا اور ان میں نظر بھی ہے, اس لیے نظر کی حفاظت چاہیے تاکہ آدمی ذہنی نظر سے محفوظ رہے. ایک حدیث کا لفظ ہے جو امام مسلم نے ابو ہریرہ ابو موسیٰ اشعری سے روایت کی ہے, غالب بخاری نے ترجمے سے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تسلیم استیذان کی حد تین مرتبہ. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیا تین مرتبہ کے بعد اضافہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. اس مسئلے میں علماء کے تین اقوال. ایک قول تو یہ ہے کہ آدمی تین کے بعد اجازت ملے, یہی صاحب ہدایت یہی صاحب ہدایت وغیرہ کی رائے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اجازت کی اضافہ کر سکتا ہے, اور ابن عبد البر نے نقل کیا اور کہتے ہیں تین کی تحریم لازم مستعظم کے حق میں تخفیف ہے, اور شافعیہ نازلہ کا مذہب یہ ہے اگر یہ یقین کیا گمان ہے کہ آواز نہیں پہنچی تو اضافہ کر سکتا ہے, اور یقین ہے کہ آواز پہنچ گئی تو پھر اضافہ نہیں کر. اس میں قول اول تحاوی اور بعض مالکیہ نے اختیار کیا اور حافظ ابن حجر نے جمہور کی طرف منسوخ کیا. امام بخاری کے ظاہر ترجمہ سے یہی سمجھ میں آتا ہے. اس کے بعد پھر استیذان کی شکل کیا ہوگی؟ بعض سلف کی رائے تو یہ ہے کہ سلام کر لے استیذان, اور عام علماء کہتے ہیں سلام اس کی زان دونوں کو جمع کرے. پھر اس کے بعد اختلاف ہے کہ شکل کیا ہوگی. اکثر حضرات امام قحاوی، ابن عبد البر، امام مازری، امام نووی وغیرہ فرماتے ہیں پہلے سلام کرے پھر اندر جانے کی اجازت دے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کی اجازت چاہی تو اس نے کہہ دیا آج خود آپ نے خادم سے فرمایا جہاں پہ یوں کہ السلام علیکم احد خل. نمبر دو، بادشاہ کے کہتے ہیں پہلے اجازت چاہے پھر سلام کر. نمبر تین، بادشاہ کے کہتے ہیں اگر صاحب بیت پر نظر پہلے پڑ جائے تو پہلے سلام کرے پھر اجازت دے، اور اگر نظر نہ پڑے تو پہلے اجازت دے اس کے بعد پھر سلام کرے. ابن قیم وغیرہ نے ان دونوں اقوال کو خلاف سنت قرار دیا. امام نووی وغیرہ کی یہ رائے پہلے ہی قول لازم ہے، اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کو اختیار کیا ہے. ان کے تراویح کی ترتیب بھی ایک چاہتی ہے اور اس ترجمے کا ترتیب دیکھو کیا کہتے ہیں، اب تسلیم و الاستغفار صدا سے. اور امام بخاری نے کتاب الاستغفار میں آغاز سلام سے کیا اور اس کے بعد پھر اس استیذان کے لیے ترجمہ لے آئے ہیں. میں سے صاحب بدائے کی بھی وہی رائے جو بادشاہ کی ہے کہ پہلے استیذان ہو پھر سلام. یہاں جو حدیث میں بھی آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بینہ طلب کیا، اس سے مقصود یہ نہیں کہ وہ خبر واحد کو معتبر نہیں مانتے بلکہ تحقیق مقصود تھی. چنانچہ حضرت ابو المفرد البخاری میں وارد ہوا حضرت ابو موسیٰ شری نے کہا ان کنت لامینا علی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر نے فرمایا اجل فلا کنی احببت ان استثبت. حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ سنت محفوظ رہے، کوئی اس میں اپنی طرف سے جھوٹ نہ داخل کر نہ پائے. قال ابو عبد اللہ اراد عمر التثبت لعلہ یجید خبر الواحد، عمر ان سے تحقیق کرنا چاہتے تھے، ایسا تو نہیں کہ کہیں بھول چوک ہو گئی ہے. یہ مقصد نہیں تھا شاہد طلب کرنے سے کہ ایک آدمی کی خبر معتبر ہے. چلی ایک آدمی کو اگر دعوت دی گئی، بلایا گیا اور وہ صاحب منزل کے یہاں پہنچا تو کیا وہاں پہنچ کر پھر اجازت لے گا یا پہلا بلانا کافی ہو جائے گا؟ اس مسئلے میں امام طحاوی کی رائے تو یہ ہے کہ اگر قاسم کے ساتھ آ گیا تو استیذان کی ضرورت نہیں ورنہ ضرورت. لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ کے پیش نظر اس متصیل ہے, اور اس تفصیل کی شرط ایک تو وہ جو تحاوی کے کلام سے سمجھ میں آتی ہے, اور دوسری شرط اور کہ کسی شخص کو بلایا گیا لیکن صاحب منزل پردے کی جگہ میں رہتا تو ایسی صورت میں آخر بے گھر میں گھس جانا چاہیے, اجازت دی جائے تاکہ گھر والے چوکنے ہو جائیں اور کہیں انسان کی بے جگہ نظر نہ پڑ جائے. چلیے سارے کے گھر میرا قیام تھا چھت پر, تو کبھی ان کی بٹھی بھی آ جاتی اوپر, میں تو دروازہ بند رکھتا تھا, مگر ایک دن جو دروازہ کھولا تو بٹھی میں نے فوراً بند کر دیا. پھر اس کے بعد نہ کبھی وہ بٹھی اوپر چڑھی اور نہ میں نے ایسے دروازہ کھولا. پہلے میں ذرا کھٹ کھٹ کرتا تھا, اس کے بعد پھر کھولتا تھا اپنی ضرورت کی وجہ سے. چلیے آدمی کو یہی چاہیے تاکہ دوسرا آگاہ ہو جائے. چلیے یعنی اگر ساتھ آ گیا تو بس کافی ہے, لیکن اگر ساتھ میں نہیں آیا تو پھر ایسی صورت میں اجازت لینا ہوگی. مگر حدیث باب میں دوسری ہے, پہلے صفا بلائے ہیں ابو ہریرہ کے ساتھ آئے اجازت چاہیے. معلوم ہوا کہ اگر صاحب منزل پردے کی جگہ میں ہو تو اجازت لینا چاہیے. چلیے بچوں کو سلام کرنے کا بیان. سلف میں بچوں کے سلام کرنے میں اختلاف تھا, حسن اسی بچوں کے سلام کے قائل نہیں تھے, ابن سیرین سلام کرتے تھے, امام بخاری نے سنت سے بچوں کا سلام ثابت کر دیا, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچے سنت کے عادی ہوں گے. چلیے اب کیا ہے, کوئی بچوں کو سلام کرتا ہے بس دیکھتے زندگی کرنے لگتے ہیں, ہنسی مذاق کرتے ہیں, سنت کا حق اگر چھوٹ گیا ہے کیا فائدہ حدیث پڑھنے سے. چلیے دوسرا پر نہیں ہے, حدیث پر ایک مرتبہ تو عمل کر ہی ڈالے, اور میں تو بھائی حدیث پر عمل کرنے کو اپنے لیے سرمایہ نجات سرمایہ حیات جانتا ہوں. جو مزہ مجھ کو حدیث میں آتا ہے کسی چیز میں بھی نہیں آتا ہے. چلیے سنا یہی کا قصہ اسی طرح, ایک صاحب نے پائدانوں پہنا وہ زندہ ہے, بائیں پاؤں چار پہلے داخل کر دیا پاؤں میں, میں نے کہے تو خلاف سنت ہوا, ایک صاحب مر گئے کہنے لگے آپ کی تو عادت ہے اعتراض کرنے کی, بہت تکلیف ہوئی, میں سب سے چھوٹا عمر میں تھا, بہت رنج ہوا, مغرب پڑھی مطالعہ کیا اور غم چھائے ہوئے, عشاء پڑی اور غم چھائے ہوئے, پھر سو گیا, پھر کوئی آدمی کہہ رہا کہ تم نے ٹھیک کہا, اب جو آنکھ کھلی تو اتنی خوشی اتنی خوشی کہ کوئی انتہا نہیں. سمجھ میں آیا بہت خوشی. یہ تو میرے گناہوں کی وجہ سے سب باتیں بہت ختم ہو گئی, ورنہ اس طرح کی بہت باتیں میں دیکھا کرتا تھا. امام بخاری رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ ہے مرد عورتوں کو اور مردوں کو احتیاط کے ساتھ سلام کر سکتی ہیں. حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر عورتیں بوڑھی تو جائز ہے, یہی مالکیہ کا مسلک ہے, اور ربیعۃ الرائے نے مطلقا منع کیا. چلیے مزار تھا وہ کھجور کا ایک باغ تھا, اصل کنواں تھا غزار نام کا, اس کے اطراف میں جو باغ تھا وہ کنویں کے نام پر معروف ہو گیا تھا. چلیے وہاں سے چقندر نکال کر لایا جاتا, اس کو ہانڈی میں ابالا جاتا, اس کے پانی میں جو کو ڈال دیتے اور وہی بچوں کی ضیافت ہوتا. چلیے چکر کے وہ ڈل لیتی تھی. چلیے وہاں پر کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے کے بعد کرنے